matumaini yangu kuwa umeshinda salama salimini mpenzi msikilizaji wa redio Isanganiro popote pale ulipo, karibu kusikiliza taarifa ya habari kwa lugha ya Kiswahili. Tuianze na muhtasari wa habari zenyewe. Rais wa Jamhuri ya Burundi Evariste Ndayishimiye anatahadharisha viongozi wasiotekeleza majukumu yao ipasavyo. Zaidi ya vitanda 100, vyombo vya kupikia pamoja na tarakilishi ni baadhi ya vifaa vinavyohitajika kwenye shule ya bweni ya Chibitoke ili masomo ya mwaka ujao wa shule uanze vema. Na katika ukurasa wa michezo, mpira wa miguu kwa upande wa wasichana wafikia hatua ya kuridhisha, kama anavyoripoti Daniel Nibimenya anayesimamia idara husika na maendeleo ya soka nchini Burundi. Kuna hayo bila shaka na mengine, mpenzi msikilizaji. Alphonse Kugima anaongoza mitambo, mimi ni Clovis Nyunguru, karibu tena. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Habari kamili. Rais wa Jamhuri ya Burundi Evariste Ndayishimiye anatahadharisha viongozi wasiotekeleza majukumu yao ipasavyo, wakiwemo baadhi ya magavana. Anatangaza kuwa lazima adhabu zichukuliwe ili kutokomeza tabia hiyo mbaya. Evariste Ndayishimiye anawataka viongozi wanayo tabia mbaya kama hiyo wabadiliki. Aliyasema hayo Alhamisi hii mkoani Gitega wakati wa mkutano na wafanyabiashara wa sukari wakiwemo magavana. Kutoka mkoani Gitega, Jehali Niwigira na ripoti kamili. Katika mkutano huo, rais wa nchi Evariste Ndayishimiye alilani tabia ya gavana wa mkoa wa Ngozi na Chonsanze Emmanuel wakati wa ugavi wa sukari wa mwezi Julai uliopita, ambapo ugavi huo ulifanyika kiupendelevu. Kwa mjibu wa rais wa nchi, yaliyopitika huko Ngozi ni aibu na yanastahili kujeuzuru kwa gavana wa Ngozi, kwani alishindwa kugawa sukari kwa raia wake wote kwa usawa. Jambo lingine lililomkera rais wa nchi ni kuhusu mwana mama wa mkoani Muramvya aitwaye Kanyana Alice, ambaye alifaulu mtihani wa kuajiriwa katika idara ya elimu mkoani Muramvya, lakini akinyimwa na viongozi wa idara ya elimu wa Muramvya cheti cha kuajiriwa kwake, na badala yake kazi ilipewa mtu mwingine, kwa maelezo kwamba Kanyana Alice alikosekana. Ama kilichomshangaza rais wa nchi ni kuwa gavana wa mkoa wa Muramvya bwana Nzambimana Diomede alisema hiyo faili haijui. Aidha, rais wa nchi alimtahadhari gavana wa mkoa wa Gitega bwana Venama Nirambo na kwamba katika ghala za taasisi Ahmal inayohusika na maji na usafi nchini kuna mifuko ya saruji 10,000, ambapo mifuko hiyo yalengwa ili porwe, wakati ambapo kuna tanki za maji kadha wa kadha zilizopasuka na kuvuja ambazo zingekarabatiwa pakitumiwa saruji hiyo. Kilichomshangaza tena rais wa nchi ni kusikia kwamba gavana wa mkoa wa Gitega hajui hata yeye faili ya saruji hiyo. Hayo akiarifiwa, rais wa nchi alibaini kuwa adhabu kali zitachukuliwa kwa kiongozi yeyote anayeendesha vibaya kazi zake ili marekebisho yafanyike. Mbali na hayo, aliwataka viongozi wote wajirekebeshe ili wawe mifano mizuri kwa raia. Hayo yote rais Evariste Ndayishimiye aliyatamka Alhamisi hii mjini Kitega katika mkutano wake na wafanyabiashara wakuu wa sukari pamoja na magavana. Kutoka Kitega, Jean Bigira, Radio Isanganiro. Asante sana Jehale Nibigira. Na tutoke Gitega kwende mkoani Chibitoke, ambapo shule ya bweni ya Chibitoke inahitaji zaidi ya vitanda 100 pamoja na vyombo vya kupikia takriban 4 ili mwaka wa masomo wa 2023 kwenda 2024 uanze vema. Licha ya hayo, kunahitajika kujenga madarasa mawili, kuhudumiwa tarakilishi na walimu wa kurejelea walimu wengine waliostaafu. Mkuu wa shule Chibitoke anashukuru kuongezwa kwa faranga zitakazotumia kulisha wanafunzi. Mengi zaidi na Omer Ndwai. Kama anavyofahamisha mwalimu mkuu wa shule ya sekondari Chibitoke Dunia Minani, ili mwaka huu wa shule wa 2023 kwenda 2024 uwezekane, kunahitajika zaidi ya vitanda 100, vifaa vya kupikia 4 pamoja na madarasa mapya mawili. Kando ya hayo, kuna haja ya kutengeneza gari la shule, kupatikane pia angalau kompyuta 5, kwa sababu nyingine zilizokuwepo ziliharibika takriban zote. Mwalimu mkuu huyu huyo wa shule ya sekondari Chibitoke ambayo ina mabweni anaomba kujengwe sehemu wanafunzi wanapoweza kujifunzia ufundi wa kitaaluma, yani sali multimedia katika lugha ya Kifaransa. Anaeleza pia kuwepo hitaji la walimu watano wanaoweza kurejelea wastafu. Hapa anajuza kuwa wanafunzi wanaosomea walimu wana baadhi ya vifaa wanavyohitaji. Hata hivyo, Dunia Minani, mwalimu mkuu wa shule hiyo ya sekondari, anapokea vyema hatua ya kuongeza pesa za mlo kwa wanafunzi wa shule zenye mabweni. Shukrani kwako Omer Ndwayo. Na sasa tuangazie kurasa wa michezo. Mpira wa miguu unaochezwa na wasichana unafikia hatua ya kuridhisha nchini Burundi kulingana na namna huandaliwa mashindano ya madaraja mbalimbali kila mwaka. Hayo yanafahamishwa na msimamizi wa idara husika na maendeleo ya soka nchini Burundi, Daniela Nibimenya, anaeleza kuwa ili wachezaji Warundi waendelee kama wale wa nchi nyingine ni kwamba wanalazimika kuandaliwa vizuri na kufanya mazoezi mengi. Tumusikiliza na tafsiriwa na Blenda Irambon. Ugwego tuliko mpira wa maguru wabigeme novuga ko tari rubi kuko amakompetisi. Hatua tunayofikia katika soka kwa upande wa wasichana si hatua mbaya, kwa sababu tunashiriki mashindano yote. Kuna michuano ya kitaifa ya daraja la kwanza na daraja la pili. Kuna pia na daraja la tatu, yani wale wanaochezea koani. Kusema kwamba tunashiriki katika mashindano yote, jambo ambalo wengine wa nchi za kigeni wanalotuzidi, ni kwamba walichukulia michezo kama kipaumbele au kama kazi inayowaingizia kipato. Ina maana kwamba wanalazimika kufanya mazoezi mengi ili waendelee zaidi. Hapa kwetu hatuna muda wa kutosha. Kuna wanaofanya mazoezi mara moja au mara mbili kutokana na masuala mbalimbali, yanaweza kuwa ya kifamilia au masomo. Yani utofauti uliopo kati ya nchi nyingine na nchi ya Burundi ni huo, na ndio maana mara nyingi tunakuwa wadhaifu au tukashindwa. Si kusema kwamba wanatuzidi ujuzi wa kucheza, lakini hatujiandai kikamilifu na kutofanya mazoezi ya kutosha. Changamoto tunazo ni kwamba wazazi wengi hawapendi kuruhusu watoto wao kushiriki katika michuano wakijikita kwa mila za nchi yetu. Hiyo ni changamoto kwa wasichana, kwa sababu baadhi ya wazazi bado hawajaelewa kuwa soka inaweza kuajiri mtu. Jambo jingine linaloweza kutusaidia ni kwamba tumebadili mikakati tunayotumia katika kuandaa wasichana wa Burundi ili tupige hatua na sisi tuweze kusonga mbele kama nchi nyingine. Natwe tuje kugwego rumwe nawo. Isanganiro. Saa 11 na dakika 10, taarifa yetu ya habari inaendelea. Serikali ya Burundi ingepaswa kuchukua nafasi ya kwanza kwa kujenga majengo ambamo inatumikia kuhamasisha wafanyabiashara wanaoendeshea shughuli zao jijini Bujumbura kujenga vema majengo ya biashara kabla ya kutaka kujenga sakafu. Godefroid Hakizimana, waziri mstaafu aliyekuwa anahusika na taaluma nchini Burundi, anabaini kuwa wengi mwao hawawezi kujijengea majengo yanayotakiwa na serikali kwa sababu hawana uwezo wa kifedha. Anataka serikali ya Burundi kuwasaidia kuomba mikopo ili tarafa Mukaza iliyopo ndani ya munisipali jiji la Bujumbura iwe mji wa kiuchumi wa kuvutia. Godefroid Hakizimana anatafsiriwa na mwenzetu Romuald Niyivuze. Kugira ngo rero utange ishusho giza cy'igihugu, tuboje kubwira abanyagihugu ngo mwubake amazu meza. Ili kuletea nchi sura nzuri, huwezi kuwataka raia kujenga makazi bora. Kwanza wizara nyeti kwa taifa kama wizara ya mambo ya ndani sharti iwe na sura nzuri, vivyo hivyo kwa wizara ya mambo ya nje. Wizara zote zinazotumikia katikati mwa jiji sharti zifanyie kazi katika ofisi nzuri. Je, raia watawaliwa wataishi pazuri wakati hata wewe mfalme wao unakalia nyumba ya nyasi? Awamu ya pili inayofikia ni kwamba sehemu za kibiashara hasa karibu na soko la zamani la Bujumbura, hakika wawekezaji wanaanza kujenga maduka makubwa, ila pembeni kuna maduka yaliyo kama mahame. Kufuatia hayo, kwa nini tusitangulie kwa wafanyabiashara walio na viwanja badala ya kutaka raia wa kawaida kujenga makazi bora, wakati jijini mna maduka ambapo hakuna hata sehemu pa kukanyaga unapokuwa unanunua vitu? Ni kwa sababu hiyo sehemu za kibiashara zinatakiwa kuratibiwa vizuri na kujengwa maduka kama huko Kenya na Dar es Salaam, ambapo nakuta kila kitu unachohitaji bila kuchoka kwa kutembea kwa miguu. Angalia mbele ya hoteli na hoteli, kuanzia Burundi Palace hadi Tedemil, nyumba zilizopo zilijengwa enzi za ukoloni. Kwa hiyo kuhusu biashara, hao wanaofanya kazi hiyo wapewe mikopo na benki za kibiashara za ndani, lakini serikali iweke mfumo wa mikopo nafuu, pasiwe na riba kubwa, lakini kuwepo njia ya kulipa mikopo hiyo ili jiji liwe safi. Kama hujinge na kuishia madeni kugira ngo icho gisagara gise neza. Naam, kuna ripotiwa uhaba wa maji ndani ya chuo kikuu kilichobatizwa chuo kikuu cha maziwa makuu kilichopo mtaani Kiremba mkoani na tarafani Bururi, ambapo kipindi cha mwezi kinamalizika kukishuhudiwa swala hilo. Wanachuo 700 wanaosomea chuoni humo wanatiwa wasiwasi na uhaba huo wa maji. Baadhi yao wanasema kuwa walishapatwa na maradhi yanayotokana na usafi mdogo kama maambukizi ya ngia ya mkojo. Wanawataka watawala wahudumie maji. Felix Nyongabo, mkuu wa tarafa Bururi, anafahamisha kuwa Alhamisi hii alimtuma katibu wake pamoja na mafundi mabomba ili waangalie kinachosababisha swala hilo kisha litatuliwe. Ni habari ya Zeno za Mimana, lakini hapa studioni nasikika kwa sauti ya mwenzetu Jamu Livia ne Ngenda Kumana. Mubu wa cherewe, murinda kura wakuro ngamadi meza, chufa kudaha haja mumugadu kachufa. Uhaba huo wa maji safi unaoripotiwa katika mji wa Keba na maeneo yote yanayozunguka mji huo ulianza kuripotiwa tangu miezi mitano iliyopita. Auguste Irakoze, mwakilishi wa wanachuo wanaopewa maarifa kwenye chuo kikuu cha maziwa makuu Bweni la Kiremba linalohifadhi wanachuo wanaofikia idadi ya 700, anaeleza kwamba uhaba huo unawapelekea kutofuatilia visomo vilivyo, kwani huwa wakichukua muda mrefu wakielekea ya kuchota maji kwenye kisima kinachopatikana wilayani Kavika, ambacho kinazalisha maji kidogo nyakati hizi za msimu wa kiangazi, ambapo huwa wakilazimishwa kupiga foreni kutokana na jinsi wakazi wa kijiji hicho huwa wakihudhuria kwa umati kuchota maji eneo hilo. Bwana Irakoze anaongeza kwamba hali hiyo ya uhaba wa maji safi iliwapelekea kuwepo baadhi ya wasichana wanaokumbwa na magonjwa ambayo yanawaafiri katika sehemu za asili kisa na mukasa, ikiwa ni maji machafu wanayochota katika mito na huwa wakiatumia katika shughuli mbalimbali za usafi. Aidha, kiongozi huyo wa wanafunzi wa chuo kikuu cha Kiremba anadadisi kwamba vyoo vya kisasa wanazotumia katika bweni hilo, wanapomaliza wiki kutwa bila kupatishiwa maji, wasichana ndio wanaoathirika zaidi. Wanachuo hao wanalitaka shirika Regideso husika na ugavi wa maji ili liwajibike kikamilifu kwa kutafutia suluhisho la kudumu tatizo hilo ili waweze kuendelea visomo katika mazingira ya kuridhisha. Felix Niongabo, katibu tarafa Bururi, anawatuliza nyoyo wanachuo hao akidadisi kwamba jana Alhamisi alituma kamati inayoundwa na katibu wake pamoja na mafundi wanaohusika na ukarabati wa maji hayo ili wajifikie eneo la tukio kuchunguza kisa kilichopelekea kuwepo ukosefu wa maji wilayani Kiremba, akifahamisha kwamba baada ya kutathmini kilichosababisha hali hiyo ndipo operesheni husika na kutengeneza maji hayo itakapoendeshwa. Asante sana Jamali Vyane Ngenda Kumana kwa ripoti yako, na huu ndio mwisho wa taarifa ya habari tuliyokuwa tumekuandalia. Shukrani zangu za dhati zimfikie Alphonse Kugimana, Leto Mkonicha kimitambo aliyekusomea. Ni mimi Clovis Nyunguru nikisema kwaheri.